Problemy z trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 16 stycznia, jest 15. Justyna Mączka. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Pogotowie strajkowe w całej Polsce ogłosił szef Solidarności Piotr Duda. To odpowiedź na decyzję posłów, którzy przyjęli ustawę o zmianach w górnictwie. Czy tak jak na Węgrzech, w Polsce politycy mogą pomóc zadłużonym we frankach szwajcarskich? To pytanie zadaliśmy finansistom. Zamknięte drogi i część szkół po ataku zimy na północy Portugalii. Przez falę zimna wzrosła liczba zachorowań na grypę. Solidarność ogłosiła ogólnopolskie pogotowie strajkowe. Poinformował o tym w Katowicach po rozmowach sztabu protestacyjnego Solidarności przewodniczący Związku Piotr Duda. Sztab protestacyjny Komisji Krajowej, a także wszystkie branże Solidarności w całym kraju podjęły jednomyślną decyzję, że w tym momencie ogłosiliśmy pogotowie strajkowe w całym kraju. Oznacza to oflagowanie wszystkich organizacji związkowych i przygotowanie się do akcji protestacyjnych. Duda odmówił przedstawienia szczegółów planowanych strajków, mówiąc, że ma to być zaskoczenie dla rządu, i znów powtórzył słowa, które brzmiały jak groźby. Wiem, jak wyglądacie, wiem, gdzie mieszkacie, wiem, jak się nazywacie. I powinniście się wstydzić, szczególnie mówię o posłów ze Śląska i z Małopolski, że głosowaliście za odebraniem ludziom miejsc pracy. W nocy Sejm uchwalił zmiany, które pozwalają na realizację rządowego programu naprawy kompanii węglowej. Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa pozwala przede wszystkim na wydzielenie z kompanii kopalń i objęcie ich załóg osłonami. Premier twierdzi, że kopalnie będą restrukturyzowane, związkowcy, że likwidowane. Protesty pod ziemią cały czas trwają. Dołączają kolejne kopalnie. Po południu akcje mają zacząć górnicy z kopalni Wujek Śląsk. A w Katowicach znów trwają rozmowy przedstawicieli górniczych związków zawodowych z delegacją rządową. Po wczorajszych obie strony oceniły dyskusję jako bardzo merytoryczną. Emocje po wczorajszym szoku trochę opadły, ale kurs franka nadal pozostaje wysoki. Teraz to 4,25. We wtorek na temat sytuacji na rynku walutowym z szefami banków będzie rozmawiał minister finansów i prezes Narodowego Banku Polskiego. Na tym spotkaniu na pewno pojawi się pytanie, jak frankowiczom można pomóc. Polityczne pomysły pojawiły się zresztą już dziś. PiS proponuje możliwość spłaty kredytu po kursie sprzed jego uwolnienia. To jest zły pomysł, ocenia główny analityk Domu Inwestycyjnego Xelion Piotr Kuczyński. No co mogą zrobić politycy? No mogą powiedzieć tak, dopłacimy wam z budżetu, czyli z pana kieszeni i mojej kieszeni. Chciałby pan tego? Bo ja bym nie chciał. Więc ja uważam, to byłoby głęboko oprotestowane przez większość Polaków, żeby z ich kieszeni dopłacać. A to dopiero początek licytacji na temat sposobów ulżenia osobom zadłużonym we frankach, mówi główny analityk walutowy Domu Maklerskiego BOŚ Marek Rogalski. Temat franka zostanie wykorzystany w kampanii wyborczej. To jest niemal pewne, tak? Bo mamy kampanię wyborczą, mamy wybór parlamentu, więc będzie takie troszkę prześciganie się w tym, jak można pomóc frankowcom. Natomiast scenariusz węgierski, on na razie nie jest możliwy. Ja sądzę, że on by pewnie zaczął być możliwy wtedy, kiedy frank by był jeszcze droższy, gdzieś 5 zł, 5,5, 6 zł, tak? A w tym momencie to by się stał poważny kłopot i nawet same banki by chciały ten kłopot sobie zdjąć. Węgierski rząd zdecydował o przewalutowaniu kredytów na forinty. Ta operacja ma zacząć się wiosną, jak wczoraj podało tamtejsze Ministerstwo Gospodarki. Gdyby nie ta decyzja, to przy dzisiejszym kursie długi Węgrów wzrosłyby o 1,5 miliarda euro. Francuska policja aresztowała napastnika, który wziął zakładników na poczcie w podparyskim Colombe. Dwie przetrzymywane osoby zostały uwolnione. Atak nie miał nic wspólnego z terroryzmem. Według policji mężczyzna był niezrównoważony psychicznie. A tymczasem niemiecka policja zatrzymała trzech mężczyzn podejrzanych o islamski terroryzm. Nie ma jednak dowodów na to, że przygotowywali zamachy na terenie Niemiec. Dwóch podejrzanych zatrzymano w niemieckiej stolicy. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyźni pochodzenia tureckiego planowali przeprowadzenie zamachów w Syrii. W związku ze sprawą berlińska policja przeszukała 11 mieszkań. W akcji uczestniczyło 250 policjantów, w tym oddziały specjalne. Z kolei w Wolfsburgu w ręce policji wpadł 26-letni mężczyzna pochodzenia tunezyjskiego, który w ubiegłym roku przeszedł w Syrii szkolenie bojowe w szeregach organizacji Państwo Islamskie. W Niemczech zatrzymany próbował werbować nowych bojowników. Nie ma informacji, aby przygotowywał zamach. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Także belgijska policja zatrzymała już 13 osób. Według śledczych zatrzymani islamiści planowali zabijać policjantów na drogach lub w komisariatach.

Herbie Hancock i jego Rokit zwiastuje nasz wspólny czas. Ja nazywam się Michał Margański, witam Państwa serdecznie. I jak co tydzień zapraszam na niczym nieskrępowane spotkanie z muzyką, które zrealizuje Agnieszka Łukasiewicz. Z kolei wydawcą audycji jest Bartosz Gil. Proszę zapiąć pasy, bo przed nami kilkadziesiąt minut bardzo energetycznej muzyki. He wants and need. He dearly proposed about the ridicule. Every day he got the rules to read. Well, stop and think, man. What you doing, man? Change your things you really hate. The life he lead, turn him inside out. Ktoś kiedyś stwierdził, że świat rozwija się dzięki wysokiej klasy świrom, więc nasz wspólny czas rozpoczynam takim jednym, który nazywa się Norman Cook i zanim zaczął działać pod pseudonimem Fatboy Slim, założył wybrzmiały przed chwilą zespół Freak Power. Zresztą kiedy patrzę na te wszystkie płyty, jakie dziś przytaszczyłem, to się okazuje, że wszystkie te utwory stworzyli panowie. Tak więc szykuje się nam czas zarówno z producentami, wokalistami i kompozytorami. Ci ostatni będą obecni przede wszystkim w naszym jazzowym zaułku. Kwadrans jazzu. Już za kilkadziesiąt minut zapraszam na spotkanie z Andrzejem Olejniczakiem, polskim saksofonistą jazzowym od 30 lat mieszkającym w Hiszpanii. Pan Andrzej jednak często do nas wpada. No i z tych wizyt wynikają bardzo interesujące rzeczy, bo albo daje koncert, albo, i co jest dziś najważniejszym punktem tego spotkania, te wizyty owocują płytami. Jazzowi znawcy już pewnie wiedzą, że mam tu na myśli dwupłytowy album New Sax Concertos, wydany w zeszłym roku przez Polskie Radio. Na płytach słychać koncert saksofonisty zagrany wspólnie z Polską Orkiestrą Radiową, kierowaną przez Krzesimira Dębskiego. Grałem prawie 2 godziny jako solista, praktycznie z przerwą 15-minutową, co w zasadzie też był duży wyczyn. Nawet pamiętam, że Jerzy Maksymiuk był na tym koncercie i przyszedł, mówi: jak ty to wytrzymałeś? Także to było duże przedsięwzięcie dla mnie, bardzo dużo pracy, ale w sumie bardzo dobrze się pracowało i z Krzysimirem świetnie się pracowało, z nim jako dyrygentem i tak dalej. Na tej płycie są 3 wielkie dzieła. Kompozycja amerykańskiego kompozytora Eddie Sautera i drugiego innego amerykańskiego kompozytora Mark Kuss. Na drugim dysku jest koncert Krzysimira. Usłyszeli Państwo głos Andrzeja Olejniczaka i na spotkanie z nim zapraszam za kilkadziesiąt minut. Do tego czasu pojawi się wielu niegrzecznych chłopców, którzy dzięki temu, że są niepokorni, często mają gdzieś wszelakie opinie, przełamują utarte schematy, tworząc tym samym nową jakość. Przed Państwem Hypnotic Brass Ensemble, czyli 9 muzyków grających na puzonach, suzafonach i trąbach. Do tego wszystkiego jeszcze rapują, co daje piorunujący efekt. A o tym wszystkim mogli się niejednokrotnie przekonać polscy widzowie, ponieważ Hypnotic Brass Ensemble wystąpił na przykład na Warsaw Summer Jazz Days, czyli festiwalu organizowanym pod naszym patronatem. Kryptonite, baby, that's that kryptonite. Hey, yo, dance, hey, yeah, hey, kryptonite. rise, cause a brother will fade the foe. Man, I took shots, but see, I wasn't phased it out. I can't push it, cause there's so many ways to bomb me. I don't pray to soul, many impossible feats and leap over like a brother with basketball. See, I'm prepared with the unit to blast it, y'all. But I'd rather not make your daughter with bastard, dog. Throw them blows, man, I always been faster, bro. When brothers pop shots, then they get drastic, dog. Ain't no chance at all. Don't take the count as for a witness, cause you could find your way to the casting, yo. I drop greasy, probably cause I'm like that. I'm like that. Raised with so many G's, let they like that. Pops used to tell me shit to put me on the right track. But I'll be right back. I'm right back. Yo, that's that kryptonite, baby, that's that kryptonite. Come on, that kryptonite, baby, that's that kryptonite. Hey, yo, that kryptonite, baby, that's that kryptonite. You got it, who got it, hypnotic got it. I got it, you got it, who got it, hypnotic got it. I got it, you got it, who got it, hypnotic got it. I got it, you got it, who got it, hypnotic got it. I got it, you got it, who got it, hypnotic got it. Like that, that's that kryptonite, baby, that's that kryptonite. Kryptonite to tytuł wybrzmiałego przed chwilą utworu, a za jego stworzenie odpowiadają chicagowscy muzycy spod znaku Hypnotic Brass Ensemble. Do muzyki ze Stanów dziś jeszcze wrócimy, a teraz z Ameryki Północnej przenosimy się do tej południowej, gdzie leży Surinam. Surinam, państewko, które do połowy lat 70. było Gujaną holenderską i wpływy świata zachodniego były tam tak duże, że w latach 70. i 80. w Surinamie powstawało kapitalne boogie, kapitalne disco, no i funk, o czym dowiedziałem się ostatnio z kompilacji, na której przedstawiono 10 utworów. Wśród nich znajdują się na przykład dwa nagrania takiego zespołu Solat, o czym mówiłem wczoraj w audycji do południa, ale są też trzy utwory takiego pana, który w latach 80. miał piękne afro na głowie, czego oczywiście zazdroszczę, bo nic w życiu nie wyszło mi bardziej niż właśnie włosy. W każdym razie ten pan nazywa się Kenneth Sumter i właśnie w latach 80. działał w Surinamie pod pseudonimem Shami. All the time in your mind. but I'm the president in the residence of the funky house. Do you see? Chatting raps to you, I tell her what to do. You see, the funk is gonna set you free. Well, now the funk is here, so just have no fear, 'cause the beat is gonna make you sway. So just dance along to a funky song, and this is what I got to say. Funkin' in Your Mind to jedno z 10 nagrań stworzonych przez muzyków z byłej kolonii holenderskiej, czyli z Surinamu. To nagranie wraz z 9 innymi teraz zostało złożone do kupy na świetnej kompilacji Boogie and Disco Funk from the Surinamese Dance Floor 76-83. Mamy karnawał, tak więc tym bardziej polecam Państwu te kompilacje. 29 minut po godzinie 15, a my wracamy jeszcze do Stanów Zjednoczonych, gdzie w 1982 roku wydano album z pewnym kultowym nagraniem, które według magazynu Rolling Stone zostało sklasyfikowane na 51. miejscu listy utworów wszechczasów. A tych utworów jest aż 500, tak więc 51. miejsce to pozycja bardzo wysoka. Czy wiadomo już, o czym mowa? It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing fast on my mother's TV. Says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night.

song is not a gospel song. This song is not a funk song. This song is not a wrong song. Song. But this song is a real song. Never feel. You'll never feel happy until you try. Never feel happy until you try. C2C, ale Francuzi chyba by się obrazili, bo to C'est du C'est i utwór Happy. Spis wszystkich nagrań po audycji znajdą Państwo na Facebooku w potrójnym paśmie przenoszenia w Trójce. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Kwadrans jazzu. A w nim spotkanie z naszym polskim saksofonistą jazzowym, mającym na swoim koncie około 50 płyt. Andrzej Olejniczak jest moim dzisiejszym bohaterem w Zaułku. Z panem Andrzejem spotkałem się jeszcze w zeszłym roku, tak więc jego głos ukryty jest na taśmie. I w trakcie naszego spotkania pytałem m.in. o historię jego kariery. No a ta jest imponująca, bo nie dość, że był współzałożycielem grupy Sunship oraz członkiem String Connection, to w latach 70. i 80. współpracował niemal ze wszystkimi zespołami polskiej sceny jazzowej. Grał m.in. w Extra Ball, Swing Session, Novi Singers. Grał również w Big Bandzie Katowice, a także w Big Bandzie Polskiego Radia pod dyrekcją Andrzeja Trzaskowskiego oraz Zbigniewa Namysłowskiego. Ale zanim to się wszystko stało, no to wcale w planach wcale nie było takiego pomysłu, żeby grać na saksofonie. Ja zacząłem od fortepianu jako 5-letni chłopak i ponieważ musiałem potem wyemigrować ze Zduńskiej Woli do Łodzi i tak się dziwnie złożyło, że, znaczy dziwnie, no po prostu tam nie było dobrych warunków do ćwiczenia i tak dalej, poza tym z programem też byłem opóźniony, no i mi zaproponowano, żebym zmienił instrument, w związku z tym stałem się klarnecistą i w trakcie tego klarnetu zacząłem grać na saksofonie. Na ten wybór też miał wpływ wzrok, to znaczy strasznie mi się podobało, jak już trochę zacząłem się interesować jazzem, może nie interesować w sensie takim naprawdę dogłębnym, ale trochę słuchać i tak dalej. I pojechałem na Jazz Jamboree jako słuchacz. Zawsze mi się podobały, szczególnie w sali kongresowej, ten złoty saksofon błyszczący. No właśnie, bo to jest chyba tak, że każdy młody chłopak, może nie każdy, ale większość, gdzieś tam pojawia się w pewnym momencie taka myśl, takie marzenie, żeby grać właśnie na tym seksownym saksofonie. Tak, dokładnie tak było. Pamiętam jeszcze, jak byłem na koncercie Gatto Barbieriego. Saksofon stał na scenie już, on wyszedł bez saksofonu, ten saksofon błyszczał i naprawdę ludzie piali z zachwytu. I ja tak sobie marzyłem, jak to pięknie było, jakbym byłbym takim saksofonistą i ten taki błyszczący saksofon wzbudzający emocje i uczucia. I to w sumie też popchnęło mnie w stronę saksofonu. I co się później okazało? Czy saksofonistom łatwo było się przebijać, zwłaszcza w PRL-u, wtedy, kiedy zaczynał pan swoją karierę? Czy to, bo znam różne historie związane z tym, jak to właśnie muzycy wybierali sobie swój instrument. Jedna z takich historii to jest historia wibrafonu Jerzego Miliana, który zdecydował się grać na nim po to, żeby grać przede wszystkim z Krzysztofem Komedą. To raz, dwa, w tym zespole po prostu nie mogło być dwóch albo trzech pianistów. W związku z tym należało dokonać jakiegoś wyboru. I później się okazało, że ten wibrafon w jego wypadku zadziałałby fenomenalnie, bo nie było wielu wibrafonistów w Polsce. No a z saksofonem to trochę inaczej chyba. No tak. Często żartuję, że wolałbym wybrać inny instrument, bo saksofonistów jest masa saksofonistów i gdzie się nie obejrzysz, to są świetni saksofoniści i świetnie grają, bo po prostu jest, mówiąc szczerze, jest saksofon bardzo podatny instrument, można powiedzieć łatwy też, bo jego konstrukcja i sposób grania do improwizacji szczególnie jest jakoś prościej. Potem jak improwizujesz, to jest inna sprawa, ale sama technika tego, że ta klapa oktawowa, dźwięki, wszystko jest jakoś szybsze do osiągnięcia. I poza tym jest też taki bardzo ekspresyjny, jeżeli tak ekspresyjne czy ekspresywne? Ekspresyjne, jak najbardziej. Tak, bo czasem, tak jak mówię, mnie się czasem kręci trochę. Po 30 latach w Hiszpanii zastanawiam się, czy gramatycznie dobrze mówię. Okej, wszystko jest dobrze. Jest bardzo instrumentem ekspresyjnym, to co ja bardzo lubię, dlatego na przykład czasem mi żal, że, bo ja jestem z wykształcenia właściwie klarnecistą, na saksofonie jestem samoukiem. I ja na saksofonie mogę bardziej wyrazić to, co chcę. Jak dmuchnę w saksofon, to mogę dmuchnąć tak, jak chcę. A klarnet jest takim instrumentem, że muszę mieć większą dyscyplinę, jak gram na klarnecie. Klarnet sobie nie pozwala na jakieś wybryki takie, jak mi pozwala saksofon. Ale w związku z tym, że saksofon pozwala na takie wybryki, na taką dużą ekspresję, to też rodzi pewne niebezpieczeństwa, ponieważ można zdominować swój zespół i właściwie no, wyczyścić pole, nie dając szans ludziom, z którymi się gra w zespole. Znam takie historie związane na przykład z Szakalem, który jak wchodził i grał, no to ci biedni pozostali muzycy czasem zadawali sobie pytanie, co my tu robimy, kiedy on to wszystko już sam robi. No tak, to jest ja zresztą też teraz już to trochę bardziej kontroluję, ale w początkowych latach zdarzało mi się, że słyszałem od kolegów, którzy mi powiedzieli, no mógłbyś grać już krótsze solówki, bo my po prostu już nam się nie chce czekać. Także jest jeden aspekt tego, że można czasem przesadzić i grać, i nie dać innym pograć. Ale z drugiej strony właśnie ten saksofon jest właśnie niebezpiecznym instrumentem. Czasami mnie złości, bo jest taka masa saksofonistów. Ja kiedyś przeczytałem wywiad dawno temu z Davidem Sanbornem. Było napisane, że w Nowym Jorku zarejestrowanych saksofonistów, a to było chyba, nie wiem, 30 lat temu ten wywiad czytałem, było 12 tysięcy. O! Tylko w jednym Nowym Jorku. Takie były początki Andrzeja Olejniczaka, a nasze spotkanie odbyło się z powodu płyty New Sax Concertos, zarejestrowanej podczas koncertu, który odbył się w zeszłym roku w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Andrzej Olejniczak był w tym całym układzie solistą grającym oczywiście na seksownym saksofonie, a grał razem z Polską Orkiestrą Radiową pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego. W trakcie 2 godzin zaprezentowano utwory 3 kompozytorów, wspomnianego już Krzesimira Dębskiego, ale też Marka Kusa. Do tego wszystkiego kompozycję Ediego Sautera, amerykańskiego kompozytora, który napisał muzykę dla Stana Getza. Thank you. Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego w utworze Focus Suite Night Rider. To kompozycja Ediego Sautera. Ten utwór znajdą Państwo teraz na dwupłytowym albumie zatytułowanym New Sax Concertos Andrzeja Olejniczaka. Ja to słyszałem wiele lat temu we Francji, kiedyś w jakiejś tam kafejce leciała muzyka i strasznie mi się spodobała. Podszedłem do baru i zapytałem się, co to jest. I okazało się, że to jest płyta nagrana przez Stana Getza i amerykańskiego kompozytora Eddie Sauter. I to mi się tak strasznie podobało, że marzyłem o tym, żeby to zagrać, żebym ja mógł to zagrać. Bo strasznie mi się podobała forma, jakiej są napisane smyczki, bo to jest na kwintet smyczkowy i instrumenty perkusyjne, tam nie ma instrumentów dętych. Instrumenty perkusyjne, harfa i to mi się tak podoba, tak jest fajnie napisane, że marzyłem o tym, żeby zdobyć ten materiał i zagrać to. A dlaczego bardziej się zapragnąłem to grać, to dopiero okazało się, jak dostałem materiał, bo ja w końcu wydobyłem ten materiał, bo to w ogóle nie było go w druku. Ja dostałem rękopis poszczególnych partii instrumentów i cały ten score, czyli tą generalną partyturę. I co się okazało, że bo Stan Getz tak pięknie grał, ja myślałem, że tam coś jest napisane, że to jest wszystko napisane, że wiedziałem, że tam on gdzieś improwizuje, ale myślałem, że jak to jest, a tu się okazało, że praktycznie nic nie ma na saksofon napisane. I tam są tylko wskazówki kompozytora, w które w sumie bardzo fajnie są napisane, bo tak humorystycznie trochę tutaj jest napisane na partyturze stan. Słuchaj tutaj pierwszych skrzypiec, tutaj słuchaj wiolonczel, a tutaj posłuchaj sobie, co grają kontrabasy, a tu graj jak chcesz. Jest tylko gdzieś jakiś szkielet, jakiś tam zarys melodii i to jest kompozycja 7 części. Myśmy nagrali 6, ale to jest 7 suita. I to jest cały czas improwizacja saksofonu. I jak to się dowiedziałem, mówię, aha, ja mogę sobie improwizować, tylko poznać tylko materiał dźwiękowy, dokładnie to, co gra orkiestra smyczkowa. I potem mogę improwizować na tych brzmieniach pięknych smyczków i tak dalej. Nie mam nic napisane, mogę grać to, co chcę. No dobrze, ale czy w takim układzie nie było takiej pokusy, żeby improwizować no, powiedzmy tam z lekkim popatrywaniem na mistrzów z przeszłości. No, to był też problem. Przyznam się, że nie sądzę, żeby mi się udało całkowicie jakoś zapomnieć o tym, jak to grał Stan Getz, bo ja tego słuchałem tyle razy, że pewnie mimo woli, grając po swojemu, pewnie jakieś tam cytaty mi się wkradły. Także to było to niebezpieczeństwo, bo z kolei nie chciałem tego powielać, żeby nie było jakiejś mizernej kopii, prawda? No w końcu to New Sax, tak? No właśnie. Ale no myślę, że w jakiś sposób się to udało, no, że to jest po prostu moja improwizacja i moja reakcja na to, jak brzmią smyczki i co ja wtedy, jak ja mogę improwizować na podkładzie smyczków. To już kompozycja Marka Kusa, którą znajdą Państwo na dwupłytowym albumie zatytułowanym New Sax Concertos Andrzeja Olejniczaka. Przyjrzyjmy się temu, jak doszło do nagrania tych właśnie utworów Marka Kusa. Ja się zainteresowałem tym kompozytorem, ponieważ ja nagrałem na poprzedniej swojej płycie jego kompozycję na saksofon sopranowy i kwartet smyczkowy, który usłyszałem też przez przypadek w internecie, bo szukałem jakichś materiałów oprócz moich kompozycji Krzesimira też, który skomponował dla mnie na saksofon i kwartet smyczkowy. I usłyszałem nagranie Bramforda Marsalisa, właśnie tego kompozytora, które się nazywa Reminiscence, i bardzo mi się podobała. I napisałem do niego, czy nie ma jakiegoś materiału, że bardzo mi się podoba w sposób, jaki komponuje i tak dalej, i że chciałbym zagrać coś jego na saksofon i orkiestrę. I on powiedział, mam koncert na saksofon sopranowy i orkiestrę. I przysłał mi materiał i to przepatrzyłem, przegrałem i tak dalej. Bardzo mi się spodobało. Ten koncert jest takim typowym, klasycznym koncertem, bo tam nie improwizuję. Wszystko jest napisane, ale muzycznie też jest właściwie taki, jest to rodzaj muzyki, która bardzo mi się podoba, bo to nie jest typowa muzyka klasyczna. Jest trochę w niej, tak gdyby, trochę takiego echa New Age, trochę muzyki filmowej, takiej atmosfery, prawda, trochę... Ja przyznam szczerze, że kiedy po raz pierwszy to usłyszałem, to miałem, no takie pierwsze, pierwotne skojarzenie, to miałem skojarzenie z jazzem lat 90. polskim jazzem lat 90. No tak, też mogło być tak. Ale skojarzenia to przekleństwo, jak państwo doskonale wiedzą. Mark Kuss i Eddie Sauter to kompozytorzy, których muzykę można znaleźć na pierwszej płycie tego dwupłytowego albumu. Z kolei druga płyta to kompozycje Krzesimira Demskiego. To jest piękna kompozycja, poza tym bardzo mi bliska, bo jest oparta na motywach tematów Krzesimira, które graliśmy przez wiele lat w String Connection. Także jak gram ten koncert, to mi się przewija przez głowę tyle lat, tyle koncertów, sale koncertowe, podróże i tak dalej. A tutaj to pamiętam, jak graliśmy te melodie gdzieś tam, a tu jak byliśmy w Moskwie i graliśmy, a tam jak graliśmy tu w trakcie grania koncertu. Przypomina te wszystkie nasze trasy ze String Connection i tak dalej. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że kosztujemy dużo pracy ćwiczeniego, bo jest to trudny materiał. Trudny materiał technicznie już tylko, nawet do wyćwiczenia pod tym kątem. Ale ja lubię takie wyzwania, bo ja jestem z reguły leniem trochę, także jak jest taki materiał do ćwiczenia, to dostaję kopa i wtedy się ćwiczy i się ćwiczy i trzeba ćwiczyć. Zawsze trzeba ćwiczyć. Usłyszeli państwo głos Andrzeja Olejniczaka, to wszystko z powodu płyty New Sax Concertos. Na zakończenie naszego spotkania fragment kompozycji Krzesimira Demskiego. Polecam państwu tę płytę, no bo kto nie był na koncercie, ten naprawdę może na nim być, słuchając tej płyty. Koncert odbył się w kwietniu 2014 roku w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Teraz się już z państwem żegnam. Bardzo dziękuję za wspólny czas. Zapraszam na duże wydanie Potrójnego Pasma Przenoszenia w nocy z soboty na niedzielę, kiedy to posłuchamy płyty, najmłodszej płyty Moodymana. Teraz mówię, do usłyszenia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Jest ich ponad 40 milionów i są najliczniejszym na świecie narodem bez własnego państwa. Żyją w południowej Turcji, Iranie, w Syrii, a tutaj, gdzie teraz jestem, w północnym Iraku, mają własny autonomiczny region. Kurdowie. O nich opowiem państwu w najbliższym raporcie o stanie świata. To oni codziennie ryzykują życiem, walcząc zbrojnie z państwem islamskim. Specjalne wydanie raportu o stanie świata prosto z Erbilu, stolicy Kurdystanu, już w sobotę tuż po 14. Zapraszam, Dariusz Rosiak. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.